press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories. Sweet memories, memories. We gingen terug in de tijd naar de King zelf, Elvis Presley en Memories uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 30 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, fototentoonstelling Wij doorbreken de cirkel van geweld in Maassluis. De column van Joost Kiewiet en een nieuwe praatplaat Aardig zijn voor de aarde. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Cause it would make me Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I remember way back when. I said I never want to see your face again. Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me, are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so of me not to cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew they'd only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my Duffy hoorde je met Stepping Stone en daarvoor Simply Red en You Make Me Believe. Ons eerste onderwerp vanavond. Het houdt niet op totdat je iets doet. Die boodschap wordt verbeeld in de fototentoonstelling Wij doorbreken de cirkel van geweld over huiselijk geweld. Herman de Bruin praat met Wouter van Heiningen van Bibliotheek De Plataan in Maassluis. Wouter, welkom. Oh, ja, dank je. Doorbreken van geweld, een cirkel van geweld. Het is op dit moment de week van het doorbreken van geweld, dacht ik. Ja, dat loopt tot 10 december. Ja, en daar hebben jullie op aangehaakt in de bibliotheek. Dat klopt, ja. Ik vroeg me af wat dat te zien was, want de bibliotheek is meestal, dan heb ik het idee van boeken, maar jullie laten wat anders zien, denk ik. Ja, zeker. Nee, we hebben in de bibliotheek een aantal, een soort multimediale tentoonstelling. Het zijn een aantal grote rekken met daarop verhalen van mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, met kindermishandeling, met foto's. En bij die tentoonstelling ligt een magazine van de Stichting Open Mind, die dat heeft georganiseerd. En dat heet Wij doorbreken de cirkel van geweld. En daar staan al die verhalen staan daar en nog meer. Want er zijn meer verhalen die in het magazine staan dan op die panelen staan. Dat magazine is gratis. Maar het gaat erom, het gaat over huiselijk geweld, hè? Huiselijk geweld, En niet voor niets nu die tentoonstelling, omdat die die week is. Nee, zeker. Dat heeft natuurlijk heel erg duidelijk met elkaar te maken. Is het confronterend? Ja, in zekere zin wel. Je weet het. Kijk, iedereen weet dat er in Nederland sprake is van huiselijk geweld. Maar als je dan leest dat 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ja, dan is dat wel eventjes dat zet je dan wel even aan denken. Ja, dat is ontzettend veel mensen. En van hele verschillende, in hele verschillende omstandigheden. Dat vind ik ook zo bijzonder. Waar je het niet van verwacht ook. Nee, ja, je verwacht het van niemand natuurlijk, maar eigenlijk worden we daardoor verrast eigenlijk. En dat is ook de bedoeling van jullie tentoonstelling. Ja. Eigenlijk dat je, als je dat leest, dat je denkt, jeetje, ook daar, en dan gebeurt dat ook daar. En dat je de verhalen leest, en die zijn soms best wel schokkend, dat je daar even bij stilstaat, dat dus ook gebeurt in Nederland. Ja, het is heel goed is dat er aandacht voor is. Ja, het is de bibliotheek De Plataan in Maassluis. Ja. En de gemeente Maassluis doet ook mee met Orange the World. En dat heeft ook alles met geweld te maken. Ja, dat is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen dan met name. Mm-hmm. En een van mijn collega's is voorzitter van een club die zich daar heel erg mee bezighoudt. Orange the World doet ook gebouwen op oranje lichten, hè? Aanlichten. Gaat dat in Maassluis ook gebeuren? Dat weet ik niet. De bibliotheek niet. Nee, het kan best zijn dat de letters van Museum Maassluis en Theater Koningshof, die kleuren oranje. Kijk, en dat zijn onze buren en elders in Maassluis. Ja, dus er wordt wel aandacht aan besteed in Maassluis. Jazeker, ja. We hebben natuurlijk een heel groot bibliotheek op ons. Maar dat zijn blauwe kleuren, die kunnen we niet veranderen. Dus, maar de buren, het theater kan dus wel. Daarom hijsen wij op de vlag. In ieder geval tegen huiselijk geweld. En mensen die willen komen kijken, kunnen ook nog wat informatie meenemen. Ja, hoor, want er is ook een mogelijkheid om, als je vermoeden hebt van huiselijk geweld, dat je even een telefoonnummer belt, hè? Ja, zeker. Ja, nee hoor, alle informatie staat in het magazine. En dat magazine, zoals ik al zei, dat is gratis beschikbaar. In de bibliotheek kan iedereen meenemen. Dus daar kun je alle informatie vinden. En dan een paar boeken uit de bibliotheek meenemen. Dat kan ook en passant nog, als je er toch bent. Natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Dat lijkt me ook wel. Het mag altijd. Ja, zeker wel. Ik sprak met Wouter van Heiningen, directeur-bestuurder van de Bibliotheek De Plataan in Maassluis, met de tentoonstelling Doorbreken de cirkel van geweld. Wij doorbreken de cirkel van geweld. Zo moet ik het helemaal zeggen. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met de tentoonstelling en met het tegengeweld zijn. Midi d'été, ce n'est rien qu'une toute petite plaie, mais une goutte est tombée. Et c'est dans ma peur que je me suis noyée, que se passe-t-il, ce n'est pas ma faute. Et c'est dans ma peur que je me suis noyée, que se passe-t-il. Prends la trousse de secours dans la voiture maintenant. Prends la trousse de secours dans la voiture. Dépêche-toi. Pas d'eau inquiète sur le parking, ma tête prête à

Ik ben altijd wel een fan geweest van Orchestral Maneuvers in the Dark, of OMD zoals ze ook wel genoemd worden. Maar deze nieuwe Verushka van het album Bauhaus Staircase vind ik wel heel erg mooi. En daarvoor hoorde je Daisy Coles uit België met Dépêche-toi. Zometeen Joost Kiewiet over stoepplantjes na Paul Enka en I Don't Like to Sleep Alone. De boodschap is duidelijk. I don't like to sleep alone. Paul Enka was dat. Ons volgende onderwerp. Joost Kiewiet is voorzitter van Water Natuurlijk Hollandse Delta en Hoeksewaard Zoemt. Hij liet laatst in de krant optekenen dat hij zich vaak roepende in de woestijn voelt wanneer het gaat om milieu en natuur. Tijd voor een nieuwe gesproken column. Dit keer over stoepplantjes. Stoepplantjes. Lastig onkruid vinden veel mensen. Ik neem het niet zo nauw. Van mij mogen er best plantjes tussen de stenen van een straatje groeien. Mijn vrouw denkt daar anders over. En regelmatig gaat ze met een mesje de plantjes te lijf. Echt helpen doet het niet. Binnen de kortste keren zijn ze weer terug. Taaie rakkers zijn het, die stoepplantjes. Ze worden te vuur en te zwaard bestreden, maar ze blijven onverstoorbaar terugkomen. Geen middel bleef onbenut om er vanaf te komen. Veel gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren gebruikten bestrijdingsmiddelen om de stoepen schoon te krijgen en de plantjes te verdelgen. Daar kwam verzet tegen van de drinkwaterbedrijven. Het gif spoelt gemakkelijk van de verharding af en komt in het water terecht. Het vormde een bedreiging voor ons drinkwater. Bestrijdingsmiddelen raakten meer op de achtergrond. Branden werd een nieuwe remedie. Ingenieuze apparaten met branders op gasflessen kwamen in het straatbeeld. Omgeven door een brandlucht. De stoepplantjes werden verast. Maar daar bleef het niet bij, het ging wel eens mis. Vooral in droge tijden ging er soms wat in de fik wat niet helemaal de bedoeling was. Borstelen maakte een opmars. Machines met ronddraaiende staalborstelen openden de aanval op de stoepplantjes. Zo wordt er sinds jaar en dag keihard gewerkt om de zo gewenste beeldkwaliteit te bereiken. Ja, beeldkwaliteit heet dat in het jargon. In het gemeentelijk beleid zie je ook vaak terug wat de vereiste kwaliteit is. Schoon, glad, strak is dan de norm. Stoepplantjes passen niet in dat beeld. Ze tasten de beeldkwaliteit aan. Particulieren gebruiken ook azijn. Azijn is toch milieuvriendelijk, denken sommige mensen. Nou, voor de stoepplantjes en het bodemleven is het gewoon gif. Ze gaan er dood van. Vergiftigen, verbranden, borstelen. Geen middel blijft onbenut. Kosten nog moeite worden gespaard om die lastposten onder de knie te krijgen. Maar de stoepplantjes komen terug. En dat dwingt verwondering af, vind ik. Laat ze toch, denk ik dan. Natuurlijk moeten trottoirs veilig begaanbaar blijven. Maar wie heeft er nou last van als daar wat plantjes groeien? Daar moet toch mee te leven zijn? En er is toch wel een betere bestemming voor al het geld dat we in de verdelging steken, lijkt mij. Stoepplantjes zijn niet alleen aanstootgevend. In een omgeving met veel beton en asfalt zorgen ze voor verkoeling en voor biodiversiteit. Ook helpen ze tegen fijnstof. Het is ook leuk om te kijken wat er allemaal tussen de tegels kan groeien. De Hortus Botanicus en de Universiteit van Leiden organiseren een onderzoek naar welke planten op bestrating voorkomen. En iedereen kan meedoen. Een telefoon is voldoende om aan deze planteninventarisatie een bijdrage te leveren. In Leiden is de gemeente een project begonnen. In sommige wijken mogen de plantjes in een strook langs de gevels blijven staan. Er zijn ook al zoekkaarten en een veldgids met de meer dan 100 meest voorkomende soorten stoepplantjes. Overal in het land steekt botanisch stoepkrijten de kop op. Met krijt schrijft men de naam van een plant op straat. Dat trekt de aandacht van voorbijgangers. Het brengt kennis over en veel mensen waarderen dat. Foto's van de stoepplantjes worden gedeeld op sociale media. In een project Stoep onder de Loep werken het Saans Museum, de Hortus Botanicus en botanisch kunstenaars samen. Ze willen meer waardering kweken voor wilde planten die tussen de stoeptegels groeien. Tot eind 2023 loopt er een expositie, Najaar op de Stoep, in het Saans Museum. Aquarellen van stoepplantjes tonen hoe mooi deze kunnen zijn. Net als op de stoep wisselen de planten in de expositie met de seizoenen. Nu wordt het tijd voor de zogenaamde winterannuellen. Dat is een groep planten die net voor de winter ontkiemt. Ze overwinteren als plant en bloeien in het hele vroege voorjaar. Om daarna weer plaats te maken voor de zomerse soorten. Het gaat niet goed met de natuur. Dat is kort geleden opnieuw uit onderzoek naar voren gekomen. 20% van de wilde planten en dieren dreigt uit te sterven. Daar moeten we wat aan doen. Het accepteren van wilde planten in onze woonomgeving is dan een stap in de goede richting. Stoepplantjes zijn ook gewoon mooi. Positief voor de beeldkwaliteit. Maar dat is een kwestie van smaak. Mogelijke droom bestrijdt het onverslaanbare kwaad. Verdraag de ondraaglijke treurnis en ga waar geen sterveling gaat. Maak recht wat onjuist is en krom. Bemin met een zuiver gevoel. Hou vol als de moed dreigt te zinken. En haal dat onhaalbare doel. Daarheen te gaan, die droom achterna. Misschien lijkt het hopeloos, maar sta op en ga. En vecht voor het recht, zonder rust, zonder duur. Ook al moet je de hel door op zoek naar dat hemelse vuur. En ik weet, als ik overmoed zoek, waar de waarheid voor staat, dat mijn hart kalm en vredig zal zijn, als mijn laatste uur slaat. En de wereld is dan veel beter af, want één mens volgt de trouw zijn gevoel, hield vol ondanks spot en kwetsuren en vond dat onhaalbare doel. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel inside. Your touch is soft and gentle. Your kiss is warm and tender. Whenever I am with you, I think of butterflies. Like a butterfly, the multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Your laughter brings me sunshine. Every day is springtime, and I am only happy when you are by my side. How precious is this love we share. How very precious, sweet and rare. Together we belong like daffodils and butterflies. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Liefde is als een vlinder, zegt Dolly Parton. En daarvoor Huub van der Lubbe. Uit de nieuwe Nederlandse musical De Man van La Mancha. Je hoorde De Onmogelijke Droom. Zometeen een nieuwe praatplaat over aardig zijn voor de aarde. Maar eerst is hier The Little River Band. If there's one thing in my life that's missing, it's the time that I spend alone. Sailing on the cool and bright clear water. lots of those friendly people. They're showing me ways to go, but I never want to lose their inspiration. Time for that it's time for a cool change. And now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. Well, I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Little River Band. In 1980 riepen ze al om een cool change. En dat sluit aan bij ons volgende onderwerp. Het klimaat, de natuur en de gezondheid van onze leefomgeving zijn voortdurend in het nieuws. En wat je hoort is meestal negatief. Dat kan je bang, bezorgd of verdrietig maken. Wat volgens Michelle van Vlerken dan helpt, is zelf in actie komen. Maar hoe kunnen kinderen dat doen? Terra Cox in gesprek met haar. Welkom Michelle. Dankjewel. Wat is eigenlijk een praatplaat? Dat is eigenlijk een illustratie op een A4 formaat, of je kunt het natuurlijk op een groter formaat ook afdrukken, over één onderwerp. Wat dan een startpunt kan zijn om bijvoorbeeld met kinderen, in het geval van mijn praatplaat, een gesprek te beginnen over een bepaald onderwerp. Nou heb jij hem zelf voor je liggen. Ja? Dit is, gaat om geluid hier, maar misschien kan je toch even beschrijven wat daar allemaal op staat. Dat we een beetje een idee hebben wat zo'n praatplaat inhoudt. Ja, zeker. Ja, het is dus een A4 en je ziet bovenaan staan aardig voor onze aarde. Wat kan ik doen? En op de plaat zie je het universum, dus dat is donkerblauw met in het midden de aarde. Die is veel lichter met de dampkring eromheen. En je ziet ook nog de maan en sterren. En op die aarde zie je een aantal kinderen, heel klein getekend. En elk kind die zegt iets, dus dan zie je een spraakballon. En in die spraakballonnen staan allemaal tips voor kinderen, wat zij zouden kunnen doen om aardig te zijn voor de aarde. Het is dus echt bedoeld voor kinderen. En ik heb dingen willen benoemen die kinderen ook echt kunnen doen. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen waar kinderen geen invloed op hebben. Dat begrijp ik. Zoals waar ga je op stemmen of bij welke bank zit je. En dat kan ook wel frustrerend zijn voor sommige kinderen die daar heel erg mee bezig zijn. En daarom heb ik echt dingetjes uitgekozen die kinderen in hun dagelijks leven kunnen veranderen als zij willen bijdragen aan een goede toekomst. Voorbeeld wat ik erbij heb staan is: kies vaak eten en drinken dat van planten is gemaakt. En dit kan een startpunt zijn om te gaan praten over waarom dat dan kan helpen. En überhaupt, wat is eten en drinken dat van planten is gemaakt? Dat kan al een vraag zijn om een gesprek over te voeren. Ik zie hier ergens naartoe. Hoe doe je dat? De tip is: ga als dat kan lopend of met de fiets. Het idee daarachter is dat kinderen ook op die manier hun ouders bijvoorbeeld kunnen inspireren. En ook de andere kinderen in hun klas. Het kan natuurlijk niet altijd, maar misschien kun je wel met de fiets naar school bijvoorbeeld. En daarmee laat je aan anderen zien van, nou, dit is gewoon normaal, dit kan gewoon. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn doel, dat de meer duurzame keuzes eigenlijk de normale keuzes gaan worden. Ik zie ook nog gauw je afvalberg klein. Wat geef je dan aan kinderen voor tips? Ja, dat is een eentje die bij ons ook wel speelt in ons gezin. Want tegenwoordig krijgen kinderen op allerlei plekken krijgen ze gewoon plastic dingetjes. Bijvoorbeeld bij tractaties in de klas al zit er vaak nu al een soort plastic speelgoedje bij elke tractatie. En heel vaak komt dat al kapot mee naar huis, zeg maar. Ja. En dan gaat het meteen de prullenbak in. En dat is eigenlijk zo niet nodig. Want hoe ben je er nou toe gekomen? Zag je dingen om je heen? Waar werd je door geïnspireerd? Ik ben daar sowieso wel veel mee bezig. Ik vind het heel belangrijk dat mensen, dat we samen eigenlijk ervoor zorgen dat we een goede toekomst voor onze kinderen kunnen creëren. En daarvoor moet denk ik iedereen actie ondernemen. En ik denk dat ook de kleine acties heel belangrijk zijn daarin. Omdat je daarmee ook weer anderen inspireert. En als die ook weer iets veranderen, inspireren ze daar ook weer anderen mee. En als die in hun leven iets veranderen, dan zo gaat het dus steeds verder. Ik zie een grote inktvlek vormen die alsmaar groter wordt. Ja. Nou is die poster een heel mooi startpunt sowieso om het gesprek met je kind aan te gaan. Hoe komen we eraan, aan die poster? Ja, je kunt hem downloaden. Hij is nu gratis nog. Ik heb een kleine soort webshop. Die heet ziraf.nl. Hoe schrijf je dat? Dat spel je ZIRAV.nl. Ja? Het is eigenlijk een soort anagram van de namen van mijn kinderen. Bijna anagram. Ik zie het, ja. En daar bied ik mijn praatplaten aan tegen een laag bedrag. En deze nu nog gratis, omdat ik het heel belangrijk vind dat deze gewoon veel verspreid wordt. En dat veel kinderen daarmee in aanraking dat kunnen komen. Dat is mooi begin van de inktvlek. En mensen die daarna... Tot hoe lang is die gratis? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Even kijken hoe het loopt. Ja, precies. Ja, maar het is sowieso, moet ik eerlijk zeggen, het is een aanwinst om ergens op te hangen. Ik vind hem prachtig. Mooi van kleur. En zeker uitnodigen tot een gesprek. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit mooie verhaal. Je praatplaat en dat zal velen aan het denken zetten. Dankjewel, Michelle van Vlerken. Thank you. much in love, girl. But your friends got you thinking, and it's affecting you. What can I do, girl? So in love, girl. Wait for this moment. And I don't know what to do, cause I don't wanna lose you. No. What would I do without your love? Baby, it's heaven sent from above. So you don't believe what your friends tell you about me. Dit is De Late Avond. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm. I'm pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears. Walk me out of here, I'm in pain. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Someone to love me, I need to rest in arms, keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer, Lord, I fear the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Ook Robbie Williams wil een beter mens worden. Better Man hoorde je en daarvoor New Edition met I'm Still In Love With You. En dat was de late avond van donderdag 30 november. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. John Martin heeft het laatste woord. Fijne nacht. Yeah. depth of the night that keeps me hanging on.